أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا نهم نمبر آيات زخشرو برات اللسم باندي خود سورة قاف نو دا خود پرون دا سبق پاتې شونې دي تر دا پنځلسم آیات پورې. د پرون مضمون دا سره روان وو چې دغه د مکې مشرکان خو د بعث بعد الموت څخه منکر وو. نو رسول علیه السلام چې ویل پلا خو ته پخپله ناوله د خبرې کوي انسان وګوره رسالت وګوره که داسې په خبره پوه شي ویل ته انسان یې او ته بیا وایه چې زه رسول یم د خدای د طرفه څخه. نو داسې ورته ویلي بل بل عجیبو ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب لا عجب انا ولا ده خبري پر خدای اوس بل څوک ودرې دي ملایکه نه درلودي انسان را واستوي یوای دا خبره و چې استبعاد کاوه چې یعنی د بشریت او د نبوت ترمنځ منافات وای. دوهمه خبره دا و بر بل نه ولا ده چې پیدا کوي بر و چې انسانان مړي سي بیا خدای را ژوند کی حساب کتاب کې جنت او دوزخ دي. اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد برل دار اگرزیدل چې بیا به موږ ژوند کیږو دا د عقل لري خبرې. نو د دې ته دغه خبرې چې دا د عقل لري بلل دا بیرته ژوند کیدل د جده فار الله عز وجل دلائل پیش کړل په دلائل سلسله را روانه. هغه دا یو مقدمه دا وشته چې سړی چې شی غیر ممکن بولي برای دا محل قابل ندی دا محل قابل ندی برای دا انسان چې خاوري سي دا د حیات قابلیت بیا نه لري. نو هغه خو اوس په حال هغه د انسان کې حیات شته که نشته خو په حال چې حیات په کشي کې دي قابل دي خو بیا یې مقابل دي. هغه پښتانه وایي پرې شله چې اوبه ولاړ شي بیا هم ځینو باندې. نو چې پلا دغه شي تعالی تعالی حیات ورلره ورکړي نو خو بیا هم ورکولی شي. او بل چې دی د کومې مځکې څخه جوړ دي خو په هغه کې روزمره حیات کې سیادې ویني نو شیان راشنه کوي چې هغه ځینې وچ بل راشین کوي بل راشین کوي استعداد یې نه ختمېږي د مځکې ګرسره. نو دا حیات چې دی په دې محل کې خو بالکل قابلیت شته نو بل امکان شته و نه لري. نو په دای په فاعل کې به مشکل دي برای واسی دی دا ځای خو محل خو قابل دی خو هغه فاعل نشي کولی دلته. نو لکه مځکه قابله د زراعت یو شری چا کلن دی برای مځکه خو قابله د خدای کرای نشي نو دی بل چا چلولی شي کله چلولی شي که یو غلبه کولی شي خو یو خو نشي کولی. نو رب العالمین برای دا فاعل دی خو په دې کې استعداد نشته. الله برای ول استعداد چې په یو شي کې راځي د دوه لارو راځي یو قدرت غواړي بل علم غواړي. علم خو الله لازم دغه سي علم دي چې برای قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ چې د مځکه یو یو جز د انسان د خوري علاوه دغه هر جز ما تر معلوم دی، د ازل سره معلوم دی، او بل خلاده از موږ د پاره کتابی حافظ دی په لوح محفوظ کې اره زره لیکل شوی د خپل اره زره کوټ لري لمبر لري الله ته ګرځ معلوم جن دا ورکیږي د زره خدای نسی ورکیږي. نو ولدی په مابین کې جمله معترضه او راچول ول اسلام دی په حق انکار کې چې هر وخت ورته راغلی دی دی نه منع دک دار غلی دی نو دی په امر مریچ کې چې معنی په استراف کې چې مستریب جاریان چې څه وکي یفلاوی دا لیو نه دی پر نبی رسول دی لیو نه لوم کشیر دی بیا د شاعر نو پر کشیر دی بل پلا د ساحر نو پر کشیر دی دغه سیان وته واینو فشال او تعالی خپل قدرت بیان واغه خې علم بیان کې شو علم دغه رقم دی چې هر هر زرای را معلومه ده قدرت قدرت چه دوزه بیان کی بیان کی الله تعالی اوله په اسمانو کې بیان کی افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج خو اسمان ته دې وګړي چې الله څنګه لوړ جوړ کړی دی غټه ګمبته ده چې ایتستن لري نو بل دا دی چې الله تعالی ما شایسته کړی دی شایسته دی وګړي چې بل پانې نس وزل کیږي نه زړیش ګردومر تازه تازه لګیږي او چولې ام نه لري یو خیال دروازی جد اسمان اغا نه چولی در زونه بنای خوچنا کامه کیج برا پا مرور در زمان چه گلو بلاوای اونه که در زونه که نریج علاوی چولی نردائی خپل قدرت علاو تالا بیان کی پا مزکه کی پا اسمان کی پسی مزکی تا قدرت پسیدالی والارغ دا مددنا ها والقینا فی ها رواسی برای مزکه مسنگ غوره وجد ویلتم مدا قدرت تینو پاقی که مدا چه مضبط غرون ورا چولی جد وانبتنا فی ها من کل زوج بهیج ولده هر قسمت څخه مش تازه تازه شیان پکې راشنه کړي د انبات هم کوونه نو په مزه کې خپل قدرت الله تعالی وشوي په اسمان کې وشوي نو چې قدرت دونه کامله دي چې په مزه کې او اسمان کې چلیږي ول نو چې شي ول نس کول احیا ول نس کول په شي آیات ول دغه قد شي ان چې الله کې د صد پار کې تبصره و ذکرا لكل عبد منيب دا د دې لپاره چې خلکو ته پوهه الله تعالی ورلره ورکه او پند ورلره ورکه چې خلک عبرت واخلي مګر هو دا د کوم چا د پار کې چې د عبد منيب د پار چې یو بنده په ځل کې دا احساس وکړي چې زه باید خپل رب وپیژنم که په قران کې فکر وی لار پیدا کولای شي کله په ځړ کې احساس د جنت لودي چې زه رب وپیژنم یو مخلوق دی مطلب چې خیر تعبات سفر جابات دغه په ځین کې راغی دوله کې واستعام انسانان دغه رقم دي چې د ژوند هدف خېټو او خوټه د حياتي دغه کدو شان دی اباتین نو هغه به هدف پیدا کولای شي الله تعالی خپل خالق حقیقي نصف پیدا کولای الله وې دا تبشره او ذکر د عبد منيب د پاره دي الله پاک ور د منيب توري ورسره ذکر کی چې په دې کې واقعي انابت رجوع الى الله یې هغه کار اخسای چې په دې خپل قانی شي چې په ولا بلا چې الله تعالی هم بیا مرج باندې کی ول خدا قدرت یې فکر او واچ دا خو واقعي چې قدرت ام له دونه کامل پرمزک ور اسماني پچی چلیش علم ام دوغه نه لري چې اره زره در معلومه ده نو دا بیرته نشه سره ترکیب ولای خو بیل ترکیب ولای شي نو اوس په دغه قدرت په سلسله کې بل قدرت الله بیانوي چې دا به د اسمانو د مځکې د دواړو سره اړه لري چې پلا په اسمانو کې بل قدرت بیان کی بیا په مځکه کې اوس د دواړو سره رابطه لري د شپرمې ترجمه ته اوس متوجه شي ونزلنا الله وای موږ نازل کړی دي من السماء د اسمانه څخه ماء مبارکا برکتناک اوبا دیسی برکتونو پایدی ورسره دی چه دی مثال پا تور کپسدی هم استفاده زنی که دی داغه اوبو چه دی اسمان را تاسی انسانی هم زنی که دونه برکتناک اوبو دی که پا باغو که سردرخت چیز مجھ خاله گورتوائی دا سردرخت چه ار قسم دی پا داغه اوبو بنشین کیر که نشین کیر دا کشتو دا قسم سخه چه ار شایدی که دمزی که پر سر حاصلات ورکی لکه جواره و غنم و داشیان او کدم زیک په بیخ حاصلات کی لکه مولی او تر په زردکه دا ټول شي چې په دغه باندې نشنه کیږ نو خو دې مبارک ورسره اجدا د دې برکتناک شي دي چې پر هر شي وردوري کې کارځ نه اخستلای شي یت شي نور ته عاجز کیږي چې یاره دادی استفاده ورنږي او بل ځای قران کریم کې وای وجعلنا من الماء كل شيء حي د اوبو څمو هر شي ژوندې پیدا کړی د څه شيانو حیا موجودات سرچینه ده چې اخ د اوبو څخه اخلي نو نو دا مالد قدرت سلسله روانه ده ونزلنا او موږ نازلی کړی دي من السماء د اسمانه څخه ما انوبه مبارکه تاسو به چې غیر برکتناک دي د برکتو ډکه دي فائدې معنا نخلاصي کثیر الفائدې شف انبتنا او موږ شنه کړی دي به په دغه اوبو سره دا په د فرد عاتب تم الله قریف انبتنا او موږ شنه کړی دي به په دغه اوبو سره جناتین باغونه چې مال سر درخت هر قسم پیدا ځین اخلي وحب الحصيد وحب أوداني الحصيد لو كرسيوي

یو د رسول خبرې دي چې دته نقلي دلیل وای، یو بیا عقلي دلایل دي. دغه تکذیب د عقلي دلایل هم کاوه، د نقلي دلایل هم کاوه. لکه دا اوس چې په قران کې تیر سو، خدای عقلي دلایل وشور سره بیا ویل. نقلي دلیل خدای غدي چې رسول درته وای قیامت راځي، انسان راځوندی کیږي، بل دلیل څه کوي؟ خو رسول وویل رسول دروغ وای، خو نه وای. په مزمز ما کې دای سپویږي ګور یو خبره چې رسول یو کې زکه بالا کې عقل منی کنه منی زمونه معقده مې ده باندې که عقل منی کنه منی دا نقلی دلیل شو. یو د دې چې یا نو ولې چې سم دمه ولې چې په دلایل ثابت نه کې کېو منه معقلی دلایل لکه د مخ کې قران وسو ویل نو دې تکذیب کاوه. دوا ځای تکذیب په ډیر علی چې کذب بیا ویل چې کذب رسول، چې د رسولانو تکذیب ام کاوه د وغو نقلی خبرې ام نه منل چې زه درته وام د خبره و منه عقلی دلیل چې وای هغه ام نه منل تکذیب کاوه. نو په دغه دوا تکذیب ته اشاره سو د دې نو کله د ار یو کذب تکذیب کړو الرسول د رسولان دلته یو سوال باندې دی نو دې ته خو به یو رسول راغلی خو د رسول تکذیب وکاو. رسول خو جامع ده که ورته وګوري، اما پرات چې هغه خو د سین پسې وولره دا خو وب نه لري. نو دا کوم دي چې تکذیب د رسولانو یې کړی دی؟ نو دا پر تقسیم کړه دا جامع خو هلته ډیر ذکر شوی. کذب الرسول دې تکذیب د رسولانو کړی، یعنی ار یو د خپل رسول دا رقم کدا یې په مزمور پوسې جامع پر هغه جامع تقسیم کړه د مخه معادت ذکر شوی دی کنه ار یو خپل د رسول. او یا د سې توجیه ورته وکړه چې د یو رسول تکذیب د ګور د تکذیب دی، لکه وزګور د يهودو نصارا ولي کافران مجبور، خو د رسول علی السلام تکذیب وکي، خو چې د رسول علی السلام تکذیب وکي د ګرد سلسله تکذیب وکي. ولې د رسولانو د ټولو خبرې سره یو رقم دی کوغو کې تناقض نشته؟ نو چې د ټولو منهج د ټولو طریقې یو دی، چې د یو تکذیب وکي د ګرد تکذیب دی وکي. نو په دې معنا رسول د تجمع سیاي پر تقسیم کې اری و د خپل رسول، او یاد دي د اری و چې د خپل رسول تکذیب کړ دی هغه وکي د ګرد رسولانو دا کړی دی. فحق وعید، فحق نو ثابت سو پر دی باندې وعید، معنا وعیدی هغه یې حذف شوی د ما عذاب پر دی باندې نازل شو. نو دا تخویف فر لره ورکې وجه چاته تخویف هم دنیوي دی، و دغه د مکه او مشرکانو ته چې اوغه دلایل کیر سو د امکان د قیامت پر هغه سربیره چې قیامت موږ وایي ممکن سو په دلایل کې نه مني، نو به دغه رقم شی در سره جوړ شي لکه دغه قومونه چې الله تعالی هلاک کړ. فسیر بالعالمین د سیم وای بل دلیل ور پیشی دا خې په دما بینس کې دلایل راول بیر تخپل خبرې ته ولاړی، هغه امکان د قیامت بیا بیرته په دا پای کې راګرځي. یو خبره چې مهمه یې مال نور کنه په پویږي په خبرو کې پلا په سر کې وویل شي، د خبرو تفصیل چې خلاص په پای کې بیرته مهمه خبره راپورته کې براو د مهم خبرونو سرټکی بیا واوري. دلته هغه سرټکی بیا راخلي چې امکان د قیامت دې شي بیا په دلته پسی وای. افعینا بالخلق الاول ایه فعینا نو مشتری سیویو بالخلق الاول پاغاول پیدا کول سر الا وش سیس پشتن کوم د اول پیدا کول څو انکار نکي. اسمان چا پیدا کړی دی؟ خدای پیدا کړی. ځکه چا پیدا کړی دی؟ خدای. مر چا پیدا کړی دی؟ خدای. چې د دنیا موجودات خو انسانم شنو الا زاله تر کستری سواله چې اوس بیا قیامت نش کولای. گای استاد عالم هم دی قدرتمن هم دی، خو یو تعمیر جوړ کی معنی هغه دې قدرت لري محل مقابل دي چې ورته بل جوړ کړه بس ته ولا اکبل هدا ولا ګوره قدرت یې درلود، علم یې درلود، خو ستړی شو. الله وایي زه خو هغه رقم هم نه یم چې ستړی کېږم، ته د قیامت ولې نه منې؟ کدای سو مضمون فوسی یعنی په هغه دلایل خو زما قدرت و منې، زما علم دی و منې، چې علم لري قدرت لري بالکل کوایس لکه اوس چکړی دي. نو چې وان بیا کی برابر بیا نس کوي نو ولې نو ستړی به مې بولم؟ الله خو ستړی هم نه استفهام انکاری دي چې معنا ستړی سوی نه یم. ايه فعينا نمشتر السبيو بالخلق الاول فاغا والبيدا كول السر يعني شي فهم الكارس يعني نبي استر السوي الا خستريا نلري استريا خو اغه سوك لري چې داغه د صفات کمالیت ده په دکی دا مستفاد د غیر سی خپل ذاتیه نه یي. زموږ علم تمامي جبر مې شي بر تغیر سی، خو علم مو ذاتی نه دی، کسبی دی، قدرت مکسبی دی د الله د طرفه څخه دی. نو د خواست په شي خو چې دی برادر پای پر گزاره نه کیږي، کمزوري کیږي، درس اخلي. نو د رب العالمین څه چی صفات کی خو ذاتی دی، د بل چا څه کسب نه دی. نو په دې کې ستړیا د کوم خوارځي ایا فعینا نو مشتلی سیوی بالخلق الاول فاغ اول پیدا کولو یا بل هم فی لبس من خلق جدید بل نو داسه هم دی

دا اضافت بیانی دی من حبل تر اغه رسی چې اغه رسی په خپل ورید دی نو اضافت بیانی سونه دا شارک رسی په شارک کې وکي دی رسی کې رسی وی ول دا غټ غټ رګونه چې دی د لوی لوی شارګونه یو په دې خوا کې دی د کرنه کې بل په دې خوا کې دی الله وي تر دا غزدت لدیر نږدې هم څه مطلب یعنی د علم په لحاظ باندې الله وي زفر د دغه علم لر چدا غبد ته دغونو نږدېنی چې د په بدن کې درج دي الله ولي خو زه په اره زره زره خبره مونږ درغه ور نږدېم د عزت څخه پټ څنګه تیری بابا چې موږ د یو چا سره ناشته لا بار موږ پټ نه سي تیروالې الله ولي چې زه درغه در نږدېم نه په باتین کې زنه په ژوند کې خبرم تر دغه در نږدېم ته پټ څنګه زما سره تیرې نو هغه جزاء چې الله وکي نيسي بار ور کوله بالکل خو اعمال ورته معلوم سول قدرت هغه چې خلق تل اواز وره الله تعالی کړی دي نو ونحن مج اقرب دير نږدې الیه و دغه انسان ته من حبل الوريج تر هغه رسید شارک چې په خپل شارک دي نو اذ هغه وخت يتلقى المتلقيان يتلقى اخستل كوي المتلقيان اخذوا اخستنكي اخذوا اخستنك سوق دي عن اليمين درستي خواصه وعن الشمال ده چپي خواصه قعيد ناس دالتم په خبر علي پاک وي چې دغه دوه متلقيان متلقي دي چا شي اخستنكي چدي نو د ملائكي منتظر یې شمش ويا پرستا او جده بل پر چپا او جده نو خاله پاک وي چې د کم شي دی اخل دي جرز مش کم شي دا بنده کوي دی جرز نه اخل اخل سم انا نه بشتکی هغه درسته ولای ده شو اعمالته ناس ده نه بشتکی دا بل چې دا وبد ته ناس ده نو پر کم ای تیری په فلا خپل ده الله تعالی علم او غنه قدر دي چې هغه ورنځي دي تر حبل الوريد اذ اغا وقت يتلقى چه اخلي اخستلقي المتلقياني اغا دو اخستنكي اغا تشير دي عن اليمين درستي خواسه وعن الشمال ده چه پي خواسه قعيد چه اغا دلتا ناس دي نزي نا پا نوبت باني ده اغا دوية دلتا دي چه ده سعار در مازي سخه ورسه ده انسان سر ملگرس بي بيا او غا دي تر مازگار تر وقت پوري چه دي بيا ده ما شام ده طرف نور دي بي ملائك راجه ده وزيبا پر غار اخلي ده يه وره معتل نفاتي شو ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ما يلفظ دي خبر نكي من قول اذ خبر ما يلفظ دي خبر نكي دا انسان من قول اذ خبر الا مقرداش د لديه چ فوران د رقيب يوم محافظت عتيد اماده عتيد دا غتويله كاسله چ گوت پر ما شي دا رسيفشت ني اسكر جداسي ولادي نو فداو كه دي خوب كي د د ساده خلک ورته چې وګه کنه خطا کیږي کراله چې د دنی خوشه دغه رکب آماده ناس دي نو دلته الله پاک د ار انسان سره رقیب ستر رقیب بنا محافظ نگهبان در ساره نه لاندې دي هغه خوب نکي چې هغه په بل شخص سعتید آماده دي کلمه د اسنی ولي چې دا ښه خبره در کړه بس شلی کی کبه در کړه بس بده په مضمون پوهیږي الله تعالی دغه د خپل علم چې خپل علم پر لرم ملائک پر مقرر دي عمل نه مایل کی د دې پر کوم باندې نو چې شو بده ګرځ دلته سو درسیو د چپه خو ولي کلسول او قدرت او غدي چې خلق الله وای ما کړی دي نو بارچ ورسته وقوع د قیامت بیان کی ا پر وقوع د قیامت چې مجازات یغه خپل د سر په خلاصې چې واقعي الله جزاء وکولای شي ځکه خو په ارار څه خبر دي نو کدای سم مضمون ته متوجه است ما يلفظ دی خبره نکی تلفظ خود خبر کول ته اخر غولاک تلفظ په وکه ما يلفظو دی ویل نکی من قول دی اتس یو خبر الا خو بیا دس کی لدی هیچ پوران د رقیب یو نگهبان یو چارون کی یو حافظ ساتون کی دا ست عقید اهم اماده باش اماده دی من دا غشنج نس دی چې څنګه او ال دی خبر زنتیر شي ورسه دی په کلم کتاب چپ زورن وی چې ال ته ودی خبر راسکیر نه نه اماده دی یو حرف نس زنتیر دی نو دا د ورشیان وقف عليه دلت بدا ان سبب كي ذكر سوا ورست بنا براغ وقوع د قامت بيان كي قامت واقع كيجي مجازات پر بنا كي په مجازات كي بسري ته سوال ني چ مجازات خو نو چ سړي پر مجرم باندې وصل لري نو الله وصف پر لري خو الله خلق ما کړ دي پر کوم زي يا مجازات خو هغه وخت کول کیږي چې د مجرم په کارو خبر نه خو الله هغه په خبر م په خپل علم پر لرم تر شارق ور نږدې ملائكي م مرته مقرر کړي چې پر کوم خوا باندې نو دغه مضمون تر دغه ځای پر د نوي سبق وسنو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.